Hoofdstuk 2 van 20.000 mijlen onder zee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 20.000 mijlen onder zee door Jules Verne. Hoofdstuk 2. Het voor en tegen. Toen deze gebeurtenissen plaatsvonden, kwam ik juist terug van een wetenschappelijke tocht door het gebied Nebraska in de Verenigde Staten. In mijn betrekking van hoogleraar bij het Museum van Natuurlijke Historie te Parijs had het Franse gouvernement mij aan die expeditie toegevoegd. Na 6 maanden in Nebraska te hebben doorgebracht, kwam ik tegen het einde van maart met kostbare verzamelingen te New York terug. Mijn vertrek naar Frankrijk was in het begin van mei bepaald. Ik hield mij dus bezig met het rangschikken mijn verzameling van planten, dieren en mineralen, toen het geval met de Scotia plaats had. Ik was volkomen op de hoogte van dit vraagstuk van de dag. Hoe zou het ook anders hebben kunnen zijn? Ik had alle Amerikaanse bladen gelezen en herlezen, zonder er wijzer door geworden te zijn. Dit geheim intrigeerde mij. Het was mij onmogelijk een vaste mening te vormen, zodat ik van het ene uiterste tot het andere verviel. Dat er iets bestond, kon niet meer betwijfeld worden. De ongelovigen moesten dan het lek in de Scotia slechts eens gaan betasten. Toen ik te New York kwam, had de belangstelling haar hoogste standpunt bereikt. Het denkbeeld van een drijvend eiland of van een onbereikbare klip had men geheel en al laten varen, want als die klip geen machine bevatte, hoe had zij zich dan met zulk een verbazende snelheid kunnen verplaatsen? Evenzeer had men het denkbeeld opgegeven dat het een drijvend wrak zou zijn, altijd alweer om de snelheid van beweging. Er bleven dus 2 mogelijke oplossingen van die zaak over, zodat men zich daaromtrent in 2 partijen verdeelde. De ene partij hield vol dat het een monster was met ontzettende krachten. De andere beweerde dat het een onderzeeschip schip was, met een buitengewone beweegkracht. Deze laatste veronderstelling was wel aannemelijk, maar hield geen steek tegenover het onderzoek in beide werelddelen. Het was niet waarschijnlijk dat een eenvoudig particulier zulk een werktuig te zijner beschikking had. Waar en wanneer had hij het kunnen doen vervaardigen? Hoe zou hij het geheim gehouden hebben? Slechts een regering kon zulk een vernielend werktuig bezitten, en in deze vernielzuchtige tijden, waarin de mens er slechts op bedacht is om de kracht en de uitwerking der oorlogswapenen te verdubbelen, kon het mogelijk zijn dat een staat buiten weten van anderen zulk een vreselijk werktuig liet beproeven. Naar de Sasebo, de torpedo's, naar de torpedo's onderzeese rammen, daarna reactie. Tenminste, het is te hopen. De veronderstelling van een oorlogswerktuig viel geheel en al in het water, na de verklaring der onderscheiden mogendheden. Omdat het hier een zaak van algemeen belang gold en de grote vaart over de oceanen doorleed, mocht men de oprechtheid der gouvernementen niet in twijfel trekken. Hoe kon men overigens ook aannemen dat zulk een schip gebouwd was, zonder door iemand gezien te zijn? Om in zulke omstandigheden een geheim te bewaren is reeds moeilijk voor een bijzonder persoon, maar zeker onmogelijk voor een regering, wier handelingen voortdurend door afgunstige mogendheden worden gadegeslagen. Toen er dus een onderzoek was ingesteld in Engeland, Frankrijk, Rusland, Pruisen, Spanje, Italië, Amerika, ja, zelfs in Turkije, werd de veronderstelling van een onderzeese monitor voorgoed verworpen. Nu kwam het monster weer op de baan. Ten spijt van de aardigheden waarmee het door kleine bladen overstelpt werd. Het is licht te begrijpen dat nu men zich eenmaal tot een levend wezen bepalen moest, de verbeelding weldra de meest dwaze veronderstellingen maakte op ichthyologisch gebied. Bij mijn komst in New York hadden verschillende personen mij de eer aangedaan om mij over het wonderbaarlijk verschijnsel te raadplegen. Ik had in Frankrijk een werk uitgegeven in 2 kwartijnen, waarvan de titel luidde De geheimen van de diepten der zee. Dit boek was nogal in de smaak der geleerden gevallen en verhief mij tot een specialiteit in dat vrij onbekende deel der natuurlijke geschiedenis. Men vroeg mij om raad. Voor zover ik het wezenlijke van de zaak begrijpen kon, bepaalde ik mij tot een volstrekte ontkenning. Maar weldra dreef men mij zo in het nauw dat ik mij bepaald moest uitdrukken. De hooggeleerde Pierre Aronnax, hoogleraar van het Museum te Parijs, werd door de New York Herald genoodzaakt zijn mening uit te spreken. Eindelijk liet ik mij dwingen. Ik sprak omdat ik niet meer zwijgen kon. Ik bekeek de zaak van alle kanten, zowel staatkundig als wetenschappelijk, en ik geef hier slechts het slot van een zeer uitvoerig artikel dat ik in het nommer van de 30e april schrijf. Derhalve zeide ik, na alle veronderstellingen afzonderlijk te hebben nagegaan, Nu elke veronderstelling verworpen is, moet men noodzakelijk aan het bestaan van een zeedier geloven, dat met buitengewone krachten begaafd is. De grootste diepten van de oceaan zijn ons geheel onbekend. Het dieplood heeft ze niet kunnen peilen. Wat geschiet er in die afgronden? Welke wezens kunnen er 12 of 15 kilometer onder het oppervlak der zee leven? Hoe is hun samenstel? Men kan er nauwelijks naar gissen. De oplossing van het raadsel voor het welk wij staan, kan tweeledig zijn. Of wij kennen al de verscheidenheid der dieren, welke onze planeet bewonen, of we kennen ze niet. Indien we ze niet alle kennen, indien de natuur nog geheimen voor ons heeft op het gebied der ichthyologie, dan is niets aannemelijker dan te geloven aan het bestaan van walvissen van een geheel nieuwe soort, van een bijzonder maaksel, dat hen geschikt maakt om in de grootste diepte te leven, waar het dieplood nog niet is kunnen doordringen. Een bijzonder toeval, een gril, een luim als men wil, brengt hen mogelijk van tijd tot tijd, toch zeldzaam, aan het oppervlak van de oceaan. Indien wij integendeel alle levende soorten kennen, moet men het hier bedoelde dier noodzakelijk zoeken onder de reeds bekende zeedieren, en in dat geval zou ik geneigd zijn om aan het bestaan van een reusachtige eenhoorn te geloven. De gewone zee-eenhoorn bereikt soms een lengte van 60 voet. Neem die afmeting nu 5 of zelfs 10-voudig. Geef aan dit beest een kracht evenredig aan zijn grootte, verzwaar zijn hoorn, en gij hebt het bedoelde dier. Dan heeft het afmetingen, zoals de officieren van de Shannon die hebben beschreven, een hoorn sterk en zwaar genoeg om een gat in de Scotia te boren, en kracht in overvloed om de kiel van een stoomschip aan te tasten. De eenhoorn toch is met een soort van ivoren spoor, of met een hellebaard gewapend, zoals sommige natuurkenners dit voorwerp beschrijven. Het is een slagtand, zo hard als staal. Men heeft enige van die tanden gevonden, waarmee het lichaam van walvissen doorboord was. Deze vis namelijk wordt door de eenhoorn altijd met goede uitslag aangevallen. Anderen werden niet zonder inspanning uit de romp van schepen getrokken, welke zij geheel doorboord hadden, evenals een drilboor door een vat gaat. Het museum van de geneeskundige faculteit te Parijs bezit een van die hoorns, welke een lengte van 2,25 en onderaan een breedte van 0,48 meter heeft. Welnu, veronderstel zulk een wapen 10 maal zo sterk en het dier 10 maal zo krachtig. Verbeeld u dat het zich met een snelheid van 20 kilometer in het uur beweegt. Vermenigvuldig het gewicht met de snelheid en gij verkrijgt tot resultaat een schok die wel in staat is om het bedoelde ongeluk te veroorzaken. Voordat ik nader word ingelicht, houd ik het er dus voor dat het een zee-eenhoorn is geweest van verbazende grootte, niet met een hellebaard, maar met een wezenlijke spoor gewapend, zoals gepanzerde fregatten of ramschepen die hebben. Zo zou dit onverklaarbare verschijnsel zijn opgelost. Of er moet niets bestaan in weerwil van al hetgeen men gegist, gezien en gevoeld heeft, hetgeen ook nog wel mogelijk is. Die laatste woorden waren niet vrij van lafhartigheid, maar ik wilde tot op zekere hoogte mijn waardigheid als professor ophouden en door de Amerikanen niet worden uitgelachen. Ik hield een achterdeurtje open, doch in de grond der zaak geloofde ik aan het bestaan van een monster. Mijn stuk werd druk besproken en ik kreeg daardoor heel wat ruchtbaarheid. Ik had een zeker aantal mensen op mijn hand. De oplossing welke ik gaf leverde overigens stof genoeg op om aan de verbeelding vrij spel te laten. De menselijke geest schept behagen in die grootse gedachte van bovennatuurlijke wezens. En de zee is juist het beste verblijf voor zulke schepsels. Zij is het waar die reuzen, waarbij de landdieren als olifanten of neushoorns slechts dwergen zijn, zich vrij kunnen ontwikkelen. Het water bevat de grootste bekende zoogdieren, en misschien verbergt het nog schelpdieren van onvergetelijke omvang. Schaaldieren, afschuwelijk om aan te schouwen, zoals bijvoorbeeld kreeften van 100 meter lengte of krabben van 200 centenaar. Waarom niet? In voorhistorische tijden waren de landdieren, viervoetige, vierhandige, kruipende dieren, vogels enzovoort, van reusachtige grootte. De schepper des heelals had ze in een kolossale vorm gegoten, welke door de tijd kleiner geworden is. Waarom zou de zee in haar onbekende diepten geen staaltje bewaard hebben van die reusachtige wezens uit de geologische tijdperken der aarde? De zee toch verandert nooit, terwijl de aardkorst elk ogenblik verandering ondergaat. waarom zou zij de laatste verscheidenheden niet bevatten van die reuzen der voorwereld, voor welke jaren gelijk zijn aan eeuwen en eeuwen gelijk aan 1000 jaren? Maar ik laat mij tot zulke dromerijen verleiden, nu ik er niet meer aan mag toegeven. Ik laat die hersenschimmen varen, nu de tijd ze voor mij in een vreselijke werkelijkheid veranderd heeft. Ik herhaal het, men vormde zich toen een mening over de aard van het verschijnsel, en het publiek geloofde vrij algemeen aan het bestaan van een wonderlijk wezen, het welke niets gemeen had met de fabelachtige zeeslangen. Indien sommigen het slechts beschouwden als een wetenschappelijk raadsel, het welk moest worden opgelost, dan dachten anderen, vooral in Amerika en Engeland, met vrij wat praktischer zin eraan om de oceaan van dit vreselijke monster te bevrijden, om de grote vaart daardoor te beveiligen. Dagbladen en tijdschriften aan de belangen van nijverheid en handel, maar vooral aan het assurantiewezen gewijd, behandelden de zaak voornamelijk uit dit oogpunt en waren hierin eenstemmig. De verzekeringsmaatschappijen dreigden zelfs haar premien te verhogen. Toen de openbare mening uitspraak gedaan had, verklaarden de Verenigde Staten zich het eerst. Men maakte tot New York toebereidselen voor een tocht om de eenhoorn te vervolgen. Een fregat met een spoor voorzien en van grote snelheid, de Abraham Lincoln, werd uitgerust om, zodra mogelijk, zee te kiezen. De kapitein Farragut had vrije beschikking over de tuighuizen en hij maakte daarvan een goed gebruik om zijn fregat zo snel mogelijk uit te rusten. Zoals het wel eens meer gebeurt, geschiedde het ook thans. Toen men besloten had om het monster te vervolgen, verscheen dit niet meer. Gedurende 2 maanden hoorde niemand erover spreken. Geen schip ontmoette het dier. Het was alsof die eenhoorn kennis droeg van de samenzwering, welke tegen hem gesmeed werd. Men had er zoveel over gesproken, en zelfs door middel van de transatlantische telegraafkabel. Daarom beweerden enkele spotters dat die slimme kwant enig telegram had opgevangen, waarmee hij nu zijn voordeel deed. Derhalve wist men niet waarheen het fregat gezonden moest worden, nu het voor een verre tocht uitgerust en van verbazende vistoestellen voorzien was. Men werd hoe langer hoe ongeduldiger, toen men de 2 juli vernam dat de Tampico, een boot van San Francisco naar Shanghai, het dier 3 weken geleden wederom in het noordelijk gedeelte van de Stille Zuidzee gezien had. De ontroering welke deze tijding veroorzaakte was buitengemeen groot. Men liet de kapitein Farragut geen 24 uur beraad. Zijn victualie was aan boord, hij had kolen in overvloed, niemand ontbrak er op de scheepsrol, hij behoefde zijn schip slechts onder stoom te brengen en het anker te lichten. Men zou hem een dag oponthoud kwalijk genomen hebben. Bovendien verlangde de kapitein niets liever dan te vertrekken. 3 uur voordat de Abraham Lincoln van de kaai van Brooklyn werd losgemaakt, ontving ik de volgende brief. Meneer, 3 juli 1867. Indien gij lust gevoelt om de tocht met de Abraham Lincoln mede te maken, zal de regering der Verenigde Staten met genoegen zien dat Frankrijk daarbij door u vertegenwoordigd wordt. De kapitein Farragut heeft een hut ter uw beschikking. Met de meeste hoogachting heb ik de eer te zijn uw dienstwillige dienaar J.B. Hobson, secretaris aan het departement van marine. De weledel hooggeleerde heer, de heer Erona, professor aan het museum te Parijs, Hotel de 5e Avenue te New York. Het einde van hoofdstuk 2.